bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Temat aborcji podzielił koalicję. Szef rządu rozmawia z rolnikami. Pytanie, czy będzie przełom. Trwa przedświąteczna zbiórka żywności Caritas. Jest ogromna szansa na to, że 11 kwietnia wszystkie projekty dotyczące aborcji zostaną skierowane do Komisji Nadzwyczajnej, którą Sejm powoła w tym celu, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia po spotkaniu z wicemarszałkiem Izby Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Marszałek Hołownia przypomniał, że od 1996 roku wszystkie złożone w Sejmie projekty w tej sprawie były wyrzucane do kosza w pierwszym czytaniu. Debata w sprawie projektów dotyczących aborcji powinna odbyć się wcześniej, mówiła na antenie Trójki posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Mnie nie przekonują zupełnie te argumenty o tym, że ta debata powinna się odbyć w kwietniu, rzekomo cudzysłów, dla dobra kobiet. To jest naprawdę, myślę, że przekonanie tylko pana marszałka Hołowni. Kobiety, posłanki z ugrupowania Polska 2050, no niestety muszą świecić oczami za te wypowiedzi i mamy sytuację, w której polski parlament jest o wiele bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo. Marek Sawicki z PSL-u uważa, że w tej sprawie powinno odbyć się ogólnopolskie referendum. Ja nie rozumiem, dlaczego, skoro jesteście tak święcie przekonani, że kobiety i społeczeństwo jest za aborcją na życzenie do 12 tygodnia życia, dlaczego nie poddacie tego pod referendum, nie zamkniecie tematu? To nie bójcie się, dajcie szansę ludziom wypowiedzieć się, zamknijmy w końcu ten temat i mówię, jako konserwatysta zawsze będę głosował za życiem, jako demokrata uznam wolę ludzi. Wczoraj przed Pałacem Prezydenckim protestowali zwolennicy dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Ogólnopolski strajk kobiet domaga się podpisania przez prezydenta przepisów pozwalających na zakup pigułki dzień po, bez recepty. Rolnicy oczekują konkretów po dzisiejszym spotkaniu z premierem. Centrum Dialog w Warszawie od 2 godzin trwa spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami protestujących rolników. Szef rządu ma poinformować o wynikach swoich rozmów z politykami Unii Europejskiej. Chodzi o wyczekiwane reformy polityki Zielonego Ładu. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Spotkanie przedstawicieli rolników z premierem rozpoczęło się tuż po godzinie 10. Jak wyjaśnił Sebastian Dziamba, rolnik z Wielkopolski, niezależnie od informacji, jakie usłyszą od szefa rządu, nie zakończą dziś protestów. Będziemy protestować. Mogą to być różne formy, łagodniejsze, ostrzejsze, ale zapewniamy rolników, że dzisiaj nie podpiszemy żadnego porozumienia. Cierpliwie wysłuchamy to, co pan premier ma do zaoferowania dla nas jako rolników. Przed Centrum Dialog zgromadziło się kilkudziesięciu rolników. Niektórzy mówią, że mimo zaproszenia nie mogli wejść na spotkanie, jak Krzysztof Chmiel, rolnik z Lubelszczyzny. O co tu chodzi? Jaki pan premier chce prowadzić z nami dialog? Jak po prostu nie wpuszczają prawdziwych rolników niezrzeszonych, którzy protestują? To drugie spotkanie premiera Donalda Tuska z rolnikami w tym miejscu. Pierwsze odbyło się 29 lutego i trwało około 4 godzin. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rozpoczęło się liczenie głosów w referendum w Irlandii. Frekwencja w wielu miejscach była niska. Irish Times informuje, że budzi to niepokój wśród polityków partii rządzących, którzy apelowali, by mieszkańcy wyspy zagłosowali 2 razy tak. Irlandczycy odpowiadali na pytanie, czy poszerzyć definicję rodziny, tak by nie opierała się tylko na małżeństwie, ale też na długotrwałych relacjach. Z Dublina Adam Dąbrowski. W niektórych miejscach, w Limerick czy Ballybrown, frekwencja na 2 godziny przed zamknięciem lokali zbliżyła się do 50%, ale w wielu innych wynosiła około 30%. Wyniki poznamy po południu. Najpierw pojawią się rezultaty głosowania w sprawie definicji rodziny, a potem w sprawie roli kobiety i opieki. Irlandczycy odpowiadali na pytanie, czy poszerzyć definicję rodziny tak, by nie opierała się już tylko na małżeństwie, ale także na, tu cytat, długotrwałych relacjach. Pytanie numer 2. Czy wykreślić z konstytucji zaakcentowanie roli i obowiązków domowych kobiety oraz deklaracji, że praca zarobkowa nie powinna jej przeszkadzać w wypełnianiu tych obowiązków. Jednocześnie rząd chce dodać deklarację, że opieka nad niepełnosprawnymi i seniorami to przede wszystkim domena rodziny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. Jeszcze dziś wolontariusze Caritas w wybranych sklepach zbierają produkty żywnościowe dla potrzebujących. Biorąc udział w akcji Tak Pomagam, w specjalnych koszach można zostawić produkty z długą datą przydatności do spożycia. W akcji bierze udział 25 tysięcy wolontariuszy. Jest akcja, która umożliwia wykorzystanie potem żywności w naszych kuchniach, gdzie przygotowujemy obiady i posiłki dla osób bezdomnych, właśnie dla seniorów, ale również jest to taki czas, kiedy młode osoby, wolontariusze mogą po prostu razem zrobić

oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Ze mną, z Maksem Cegielskim, program realizuje w tej godzinie Maciej Załęcki, a wydawczynią całego pasma od godziny 10 jest Michalina Bieńko, która będzie też odbierać nasz telefon 2 2 7 3. A dlaczego? To zaraz się dowiecie. Cytat. Książka była interesująca, więc leżąc czytałam dość długo. W pewnym momencie wpadł do pokoju ojciec z krzykiem, wyrwał mi książkę i rzucił przez okno. W pierwszym ataku krzyku ojca nie mogłam nic odpowiedniego wymyślić na swoją obronę. Ojciec zaczął bić pięścią w stół i mówić, że jak będę czytała, to dostanę pomieszania zmysłów, a ojciec nie będzie mnie próbował leczyć, bo i tak będzie bez rezultatu. To cytat z jednego ze źródeł w książce Poruszeni, awans i emocje w socjalistycznej Polsce. Książka wydana przez Krytykę Polityczną, a jej autorką jest nasza gościni Magda Szcześniak. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I wyjaśnijmy, z czego to cytat, bo wykorzystujesz różne źródła, ale także pamiętniki. I to jest z jednego z pamiętników. Kto pisał te pamiętniki, dlaczego i co ty z nimi zrobiłaś? Tak, bardzo się cieszę, że wybrałeś ten cytat, bo to jeden z moich ulubionych zapisów kłótni rodzinnych właśnie o książki. Dzisiaj to brzmi dosyć egzotycznie, prawda? Ojciec wyrywający dziecku książkę i wrzucający ją przez okno. Jest to cytat z pamiętnika młodej dziewczyny, która po pobycie w mieście wraca do domu na gospodarstwo swoich rodziców. No i tam w związku z tym, że już ten pobyt w mieście ją bardzo mocno zmienił, że zobaczyła trochę właśnie jak żyje się w mieście, to z tego powodu wchodzi ze swoimi rodzicami w różne konflikty i jednym z nich jest właśnie konflikt o czytanie książek. Ten pamiętnik został nadesłany, był jednym z wielu tysięcy pamiętników nadesłanych na konkurs Młode Pokolenie Wsi Polski Ludowej, zorganizowany w 1962 roku. I to był taki konkurs, który właśnie miał uchwycić zmianę, która dokonuje się w Polsce w związku z tym, że zachodzi po wojnie no właśnie wielka taka rewolucja, restrukturyzacja społeczna. I te pamiętniki rzeczywiście jakby wykorzystuję w swojej książce, próbując znaleźć w nich doświadczenie osób, które po wojnie awansują, czyli zmieniają swoją pozycję w strukturze społecznej, stają się właśnie wychodząc jakby z rodzin wiejskich, na przykład jadą do miasta, podejmują studia, stają się częścią inteligencji albo stają się częścią miejskiej klasy robotniczej. Albo jak w tym przypadku ostatecznie zostają na wsi, ale tę wieś chcą też zmieniać, prawda? I ją modernizować i stać się częścią właśnie już raczej nie klasy chłopskiej, tylko warstwy nowoczesnych rolników. Twoja książka pokazuje, że ten awans rzeczywiście następował i towarzyszyły mu wielkie emocje, ale gdybym chciał wejść teraz w skórę konserwatywnego historyka, antykomunistycznego, to bym wtedy powiedział, no ale przecież jak można zawierzyć takiemu źródłu? Przecież cenzura, przecież manipulacje, przecież propaganda. Tak, no to oczywiście byłam przygotowana na takie, może akurat nie w tej audycji, ale generalnie byłam przygotowana pracując nad tymi źródłami na tego rodzaju argumentacje. One rzeczywiście, jakby ten zarzut o ideologiczność, prawda, często się pojawia w odniesieniu do tych pamiętników, które były słane na konkursy organizowane przez instytucje naukowe, też bardzo często przez prasę, przez różne popularne media. I to, co mnie bardzo zaskoczyło w tych źródłach i jakoś jakby pozwoliło mi też je wykorzystać z takim w miarę czystym sumieniem, oczywiście pamiętając właśnie o tych uwarunkowaniach, że to są teksty pisane dla kogoś, prawda, nie teksty pisane do szuflady, to jednak niesamowite zróżnicowanie tych tekstów. To znaczy te teksty to wcale nie są laurki dla systemu, to wcale nie są żadne peany na temat władzy socjalistycznej. To są teksty, już też trzeba pamiętać, pisane po odwilży, prawda, czyli po zakończeniu tego najbardziej restrykcyjnego okresu polskiego socjalizmu. Pisane przede wszystkim w latach 60. i 70. No i to, co jest właśnie w nich ciekawe, to, że w bardzo wielu tych tekstach w pewnym sensie autorzy właśnie wykorzystują taki język egalitaryzmu, język równości, język, który wskazuje na to, że oni uważają, że ten awans społeczny im się należy, do krytyki władzy, do pokazania, że jednak ta władza, mimo tego, że Polska bardzo się zmienia po II wojnie światowej, no to, że cały czas jakby są w niej pewne niedociągnięcia, prawda, różne praktyki też jakby wśród po prostu na przykład miejskiej inteligencji, które no, wskazują na to, że nie zmieniło się dostatecznie wiele, prawda? To znaczy, że na przykład osoby awansujące obowiązują różne takie normy, które mogą się im wydawać przestarzałe albo krzywdzące. W pamiętnikach pojawia się bardzo dużo też takich naprawdę szokujących opisów po prostu miejskiego klasizmu, czyli właśnie prześladowań osób pochodzących ze wsi na tle ich pochodzenia. I to nie tylko w przestrzeniach, no nie wiem, miejskich, prawda, czy też w instytucjach, ale też to, co dla mnie było szczególnie ciekawe i piszę o tym w ostatnim rozdziale książki, w związkach, prawda, czyli w tej przestrzeni najbardziej intymnej. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym klasizmie, ale jeszcze jedna rzecz a propos tych dzienników. W nich bardzo często się pojawia taka informacja, że autor, autorka muszą je pisać w ukryciu przed rodziną. Dlaczego? Tak, to jest ciekawe. Ja stawiam tam taką tezę, że pamiętniki bardzo często opowiadają o awansie. Równocześnie samo ich pisanie jest formą awansu, prawda? To znaczy w tych tekstach bardzo wyraźnie widać to, że młode osoby, zwłaszcza osoby pochodzące ze wsi, znajdują nowy język do opowiedzenia o swojej tożsamości. I bardzo dużo satysfakcji im sprawia też to, że właśnie są w stanie się podzielić swoją historią i że ktoś na tę historię czeka, prawda? To znaczy, że ktoś ją chce przeczytać. Natomiast z drugiej strony częścią awansu jest jednak ten proces no właśnie oddalania się, wychodzenia ze swojego środowiska pochodzenia, które bardzo często no, nie akceptuje tych zmian albo się im przeciwstawia, albo które to przeciwstawienie się też wiąże się z jakiegoś rodzaju lękiem, prawda? To znaczy widzimy właśnie, że osoba, która ma jakiegoś rodzaju ambicje, aspiracje obce temu środowisku, zaczyna posługiwać się innym językiem, zaczyna poruszać się w inny sposób spędzać czas wolny, prawda? I ten pamiętnik rzeczywiście właśnie staje się jednym z, tak jak czytanie książek, podobnie pisanie swojego pamiętnika, takie przekonanie o tym, że ktoś chce usłyszeć o moim losie, no właśnie staje się czymś bardzo kontrowersyjnym i rzeczywiście takich przykładów jest dosyć wiele. Są też prośby do organizatorów konkursu o to, żeby na przykład nie przysyłać tomów z wydanymi pamiętnikami, prawda, do biblioteki bo w mojej wsi. Bo dowiedzą się wtedy. Ale także prośby o to, żeby poprawiać autorów. Jakie emocje towarzyszyły awansowi społecznemu? Za chwilę będziemy opowiadać w rozmowie z Magdą Szcześniak. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Tydzień temu naszym gościem był artysta wizualny, przede wszystkim malarz Patryk Różycki, którego wystawę można oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej, który mówił tutaj na antenie bardzo wprost o poczuciu wstydu. Jego wstydu jako chłopaka z prowincji, który awansuje społecznie. Ta rozmowa jest do wysłuchania oczywiście w internecie. A ze mną jest teraz Magda Szcześniak, autorka książki Awans i emocje w socjalistycznej Polsce. I wiem, że odbędzie się 28 marca spotkanie właśnie w Gdańsku, w którym będziesz uczestniczyła ty, Patryk Różycki i Maciej Jakubowiak, autor książki eseistycznej Hanka, która jest również o awansie. Czy w tych przykładach, które ty analizujesz, poczucie wstydu, o którym mówił tu Patryk, jest przebija się? Tak, tak, zdecydowanie. Wstyd jest rzeczywiście jedną z takich dominujących emocji, można powiedzieć. Z tym, że ja w książce stawiam tezę, że o awansie w okresie socjalizmu trudno jest opowiedzieć w taki czarno-biały sposób, prawda? To znaczy ci moi poruszeni tytułowi to są osoby, które awansują, które zmieniają swoją tożsamość klasową i częścią tej przemiany jest no właśnie doświadczanie bardzo wielu, bardzo intensywnych emocji, z tym, że to są emocje ambiwalentne. Nie stricte negatywne i nie stricte pozytywne, tylko to jest właśnie taka mieszanina. Więc będzie tam wstyd, który jest związany z takim poczuciem odmienności, prawda, z tym, jak mówimy, jak posługujemy się ciałem. W kontekście wstydu i tego wczesnopowojennego okresu bardzo często opisywaną przez pamiętnikarzy i pamiętnikarki sceną jest scena jedzenia w miejscu publicznym i tego, że te osoby nie potrafią jeszcze posługiwać się nożem i widelcem. I to na przykład jest takim momentem, prawda, opisywanym bardzo plastycznie, takiego jakby zalania emocjami, zalania tym wstydem. Natomiast częścią tego procesu są też emocje niezwykle pozytywne. Nadzieja na lepszą przyszłość, poczucie ekscytacji związane z czymś nowym, poczucie ulgi, które zwłaszcza dla osób, które pochodzą ze wsi, jest związane z tym, że jednak ta praca miejska, również praca w fabryce, jest postrzegana jako lżejsza, dlatego że ona się kończy w pewnym momencie, prawda? W przeciwieństwie do pracy w gospodarstwie wiejskim tamtego okresu. Więc te emocje są bardzo intensywne, one są bardzo wymieszane i też to, co mnie zaskoczyło w pamiętnikach, no to jest właśnie to, że te emocje, pamiętnikarze, pamiętnikarki są bardzo świadomi tego, że muszą te emocje przezwyciężyć po to, żeby awans się dokonał, prawda? Mhm. Ale czy to jest tak, że ten z jednej strony jest ta pozytywna emocja, wystarczy nawet obejrzeć, nie wiem, Zofii Rydet, zdjęcia już późniejsze, takie, które pokazują wieś, to znaczy w ogóle zobaczenie, jak wyglądała wieś polska po wojnie, pozwala zrozumieć chęć awansu, jaka to była różnica. Ale czy ten wstyd, o którym wspomnieliśmy, właśnie się nie łączy z tym wątkiem klasowym, to znaczy, że jednak ci, którzy już byli w mieście, nawet jeżeli byli robotnikami tych nowych przyjeżdżających ze wsi, traktowali z ogromną wyższością, pomimo właśnie socjalistycznych haseł. Tak, zdecydowanie, znowu w pamiętnikach bardzo właśnie często pojawiają się takie te opisy scen jakiegoś wyzywania, prawda, czy prześladowania, z którym spotykają się osoby przyjeżdżające ze wsi. I co ciekawe, oczywiście te konflikty też rozgrywają się w fabrykach, ale co ciekawe, one też rozgrywają się bardzo intensywnie właśnie w takich przestrzeniach, które myślelibyśmy, że byłyby od tego wolne, jak na przykład uniwersytet. Tam też osoby przyjeżdżające ze wsi, czy osoby pochodzące z klasy robotniczej, no właśnie doświadczają takiego poczucia wykluczenia, prawda, czy też lęku związanego z tym, że nie są dostatecznie dobrze właśnie wyedukowane, nie mają wiedzy, nie mają pewnego rodzaju obycia. Natomiast to jest ważne to, o czym wspomniałeś, kontekst samego socjalizmu, bo jednak mimo wszystko jest tak, że po wojnie ten proces awansu jest procesem masowym i w związku z tym osoby, które awansują, mają takie poczucie, że mają poczucie pewnej wspólnoty doświadczenia, prawda, z innymi osobami, które przyjeżdżają ze wsi, czy pochodzą z klasy robotniczej, idą na studia i tak dalej. I osoby awansujące jednak, tak przynajmniej wynika z pamiętników, mają takie poczucie, że to, co się dzieje, jest sprawiedliwe i słuszne. I często odnoszą się wprost właśnie do tego socjalistycznego języka, który stanowi pewnego rodzaju tarczę też przed tymi właśnie złymi emocjami. Co w pewnym sensie czyni to pęknięcie tożsamościowe takim podwójnym pęknięciem, prawda? No, mamy swoje środowisko pochodzenia, z którego wychodzimy. Na przykład środowisko miejskiej inteligencji, która no, ma zróżnicowane, można było powiedzieć, poglądy w stosunku do socjalizmu. I ten oficjalny język socjalistycznego państwa, który awans bardzo wspiera, prawda, i wspiera również, czy promuje na przykład dumę z pochodzenia chłopskiego i robotniczego. Więc to by była pewna taka różnica, powiedziałabym, pomiędzy tymi opowieściami o awansie, które dotyczą stricte współczesności, a okresem socjalizmu, w którym powiedziałabym, że jest jednak więcej tych pozytywnych emocji. Czy istnieje pewna odgórna narracja, do której można się odwołać, prawda? Mm. Jako narracja, która mówi o właśnie konieczności tego procesu. Za chwilę jeszcze więcej o tym, jak te procesy się zmieniały, to znaczy, czy ten awans w każdej epoce socjalizmu, bo przecież były różne, czy zawsze następował, a także o innych źródłach, które wykorzystuje Magda Szcześniak, ale mamy też egzemplarze książki, dlatego mówiłem o naszym numerze telefonu, który przecież świetnie pamiętacie. Dwie dwójki i siedem trójek, ale proponowałbym, żeby dzwoniła nie Warszawa, nie Wrocław, tylko żeby zadzwoniły osoby z trochę mniejszych miejscowości i w ten sposób książka Poruszeni trafi, powiedziałbym wręcz, pod strzechy. Nawet dwie dwójki i siedem trójek, egzemplarze są, a my za chwilę wracamy. Która słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemrany gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Trójka, między innymi w Kiełczy Głowie. Pozdrawiamy serdecznie egzemplarze książki Poruszeni Magdy Szcześnia, która jest naszą gościnią. Już rozdane, bardzo szybka reakcja. Bardzo się cieszymy, że zostaliście z Trójką, albo że do niej wracacie po wielu latach. Awans i emocje. Awans w różnych okresach PRL-u był różny i rozumiem, że generalnie on spowalniał, tak? Czy można w ten sposób to określić? Tak, zdecydowanie. Tym najbardziej dynamicznym okresem to jest okres pierwszych 10-15 lat, czyli od 1945 do takiego momentu poodwilżowego, prawda, końcówka lat 50. Później on zwalnia, ale utrzymuje się cały czas na dosyć wysokim poziomie w latach 60. I w latach 70. socjologowie, socjolożki już jakby widzą takie mocne wyhamowanie i też takie poczucie właśnie społeczne tego, że już jest coraz trudniej awansować, co rodzi oczywiście pewne frustracje. A czy to nie jest tak, że tak naprawdę 68 rok, to znaczy mówię o nagonce antysemickiej, tak naprawdę ona też była pewnym, w gruncie rzeczy, sposobem na pewne, to okropnie zabrzmi w tym kontekście, przefiltrowanie systemu społecznemu, żeby nowym grupom umożliwić awans? Pewnie można byłoby taką tezę wysunąć. Ja bym bardziej myślała też o właśnie tej antysemickiej nagonce jako chęci takiego, to też brzmi oczywiście bardzo, bardzo brutalnie i okropnie, pewnego emocjonalnego ożywienia wokół tego projektu właśnie już socjalistycznego, ale z takim odcieniem też nacjonalistycznym, prawda? To znaczy wyzwolenia pewnego rodzaju poparcia właśnie wśród przede wszystkim miejskiej klasy robotniczej i też pewnie usunięcia z pola widzenia, prawda, tego, czego klasa robotnicza jest doskonale świadoma, czyli właśnie tego, że ścieżki awansu się zatykają, ale też, że ten awans kolektywny, czyli awans klas ludowych jako klasy, prawda, klasy robotniczej i klasy chłopskiej, no też spowalnia, bo to jest bardzo ważna różnica pomiędzy projektem mobilności społecznej, awansu w systemie socjalistycznym i w systemie kapitalistycznym, że w socjalizmie chodziło nie tylko o to, że jednostki przeskakują, prawda, z jednej pozycji z niższej pozycji na pozycję wyższą, ale też o to, że te klasy miały awansować kolektywnie, prawda? Miał się podwyższać poziom życia cały czas, miał się podwyższać prestiż, na przykład pracy fizycznej wykwalifikowanej, miały się podwyższać zarobki i rzeczywiście jakby w momentach tego zwolnienia widać pewnego rodzaju właśnie takie ideologiczne, odgórne natężenie, więc myślę, że tak też można ten rok 68 interpretować. I oczywiście z jednej strony mamy ogromne grupy właśnie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć to za chwilę o jakichś liczbach w zasadzie, czy skali. Ja wiem, że to jest trudne, ile osób mogło awansować, tylko że trzeba oczywiście pamiętać, o czym piszesz w książce, że równocześnie inni są deklasowani i to jest ważny kontekst. No właśnie, ale te liczby, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, Ile osób awansowało? To jest bardzo trudne, dlatego że musielibyśmy tu sobie właśnie jakoś zdefiniować sam awans społeczny. Historycy szacują, i ja na te szacunki się powołuję w książce, że od 1/4 do 1/3 Polaków awansowało w okresie socjalizmu. Właśnie przede wszystkim w tym pokoleniu wchodzącym w dorosłość w pierwszych 10 latach po wojnie, więc tutaj mamy wiele milionów, prawda, Polaków. Natomiast można też powiedzieć, że awans awansowi nierówny, prawda? Bo mówimy tutaj zarówno właśnie o takich przesunięciach, jak wyemigrowanie ze wsi i zdobycie wykształcenia podstawowego, zawodowego albo średniego, prawda? I pracę w fabryce, jak i mówimy o tych awansach o rzeczywiście, no, z dzisiejszej perspektywy niesamowicie imponującym zakresie, prawda? Czyli właśnie migracja ze wsi i dołączenie do najwyższych warstw inteligencji. Więc o tym należy pamiętać, że to są bardzo różne procesy. Lata 70. to z kolei okres, kiedy pojawiają się postacie technokratów, inżynierów. Chyba zresztą wielu badaczy, badaczek tak naprawdę mówi o tym, że epoka Gierkowska to jest pewien też w ogóle postać takiego inżyniera, dyrektora, prawda? I analizujesz też seriale. Oczywiście 40-latka, ale nie tylko, bo o serialu Dyrektorzy nie wiedziałem wcześniej. Co to jest? Tak, serial Dyrektorzy był niezwykle popularnym serialem i bardziej popularnym tak naprawdę niż 40-latek, to znaczy miał większą oglądalność i był bardzo żywo komentowany. To był taki bardzo ciekawy serial, który właśnie ja interpretuję jako część takiej społecznej reakcji na pojawienie się tej takiej technokratycznej klasy średniej, można byłoby powiedzieć. Dyrektorzy opowiadają o jednym zakładzie produkcyjnym, fikcyjnym, w takim mieście przemysłowym, ale średniej wielkości. I każdy odcinek opowiada o jednym dyrektorze, który pod koniec tego odcinka ponosi porażkę. I to są dyrektorzy, którzy też jakby pokazują różne style zarządzania, można powiedzieć, współczesnym językiem i też jakby różne pokolenia, prawda? Więc mamy odcinek pierwszy, w którym dyrektorem zostaje robotnik, awansowany właśnie w drodze tych przemian 56 roku. I natomiast jakby już w dalszych odcinkach mamy osoby, które powiedzmy, no właśnie gdzieś reprezentują taki bardziej technokratyczny styl zarządzania. Ale zawsze to są osoby, które pochodzą z awansu i poprzez które dramatyzowane jest właśnie takie poczucie rozdwojenia osób awansujących. Poczucie z jednej strony jeszcze przynależności do tej klasy robotniczej albo chłopskiej, z której się wywodzi, no a z drugiej strony pewne poczucie wdzięczności wobec tej klasy, do której się dołączyło, prawda? Czyli właśnie wobec klasy takiej zarządzającej w PRL-u. Więc bardzo, bardzo polecam ten serial, on jest do obejrzenia w internecie. Jak zwykle w książkach Magdy Szcześniak, historia kinematografii i telewizji polskiej, tak jak w tych książkach o latach 90. Ale ważna jest też stawka współczesna tej historii, o której za chwilę. Got a dirty mouth, do you think about the things I do when it's judgment hour and I never know? It's true, I got a dirty mouth, do you think about the things I do when it's judgment hour? Directions, all my hand except my confession. Magda Szczesiak wspomniała o tym, że tak naprawdę największy ruch społeczny, mobilność odbywała się w tej epoce, którą uznajemy wszyscy za najbardziej mroczną, czyli w okresie stalinowskim, i rozumiem, że wtedy też bardzo często awansowały kobiety. Tak, to prawda. Kobiety zaczynają awansować troszkę później, czyli właśnie pod koniec lat 40. i te lata 50. są takim statystycznie właśnie okresem najbardziej dynamicznych awansów. Przede wszystkim to są młode dziewczyny, które migrują ze wsi, dla których ta ucieczka do miasta jest takim niesamowitym procesem emancypacyjnym. Teraz właśnie możemy mieć odniesienie w postaci tego poprzedniego okresu opisywanego w Chłopkach, prawda, przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Więc jeżeli to jest ten punkt wyjścia, to ta ucieczka do miasta wiąże się ze zdobyciem takiej sprawczości, prawda, samodzielności, też możliwości decydowania o swoim życiu, o swoim ciele, prawda, i tak dalej. No i rzeczywiście te lata 50. one są okresem bardzo dynamicznej zmiany dla kobiet. Natomiast co należy podkreślić, na to wskazują właśnie historyczki feministyczne, no po 56 roku też różne te ścieżki właśnie awansu kobiecego zaczynają się domykać, między innymi w związku z uszczupleniem biurokracji państwowej. I też te awanse kobiece, no one są awansami krótszymi, odwołując się do naszej krótszymi rozmowy. W sensie skoku? W sensie skoku, tak. Na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na tę grupę dyrektorów, no to właściwie w niej nie ma. To są oni właśnie. Tak, to są mężczyźni. Właściwie jakby tam nie ma kobiet, więc te awanse są po prostu krótsze i też są przerywane okresami pracy, tak zwanej pracy opiekuńczej. Tak, bo tutaj jakby niestety socjalizm nie poradził sobie z tym wyzwaniem, prawda, zmiany. Dwoma etatami tak zwanymi. Dokładnie. Domowy i na zewnątrz. No dobrze, ale twoja książka się kończy na analizie dyskursu, który powstaje wokół Solidarności, który już jest zupełnie inny, dlatego że mamy doradców, mamy inteligencję i to bardzo często taką starą inteligencję, właśnie nie tą ludową, nową, tylko w wypadku większości działaczy opozycyjnych to mówimy o raczej tak zwanych domach z pianinem w pewnym sensie. Więc ten sojusz to nie jest już sojusz robotniczo-chłopski, tylko jakaś nowa wersja sojuszu inteligenckiego, ale zapewne pewną cenę, prawda, którą jakby w pewnym sensie teraz płacimy, czyli że to hasło awansu i emancypacji po 89 roku w ogóle znika. Ja bym powiedziała, że ono znika nawet wcześniej, to znaczy znika po tak zwanym okresie pierwszej Solidarności, która kończy się wraz z nastaniem stanu wojennego, bo już jakby w tych późniejszych opozycyjnych różnych próbach, tekstach, prawda, ewidentnie widać to, że tutaj jakby inteligencja zajmuje tę rolę przywódczą, ale też, że ta socjalistyczna opowieść awansu, jak ją nazywam, ona jest taką opowieścią, w którą już wierzy bardzo mało osób. I właściwie ja uważam, że Solidarność jest jej ostatnią taką artykulacją. No ale wcześniej jednak ten awans następował. Czy w tej chwili w naszym społeczeństwie awans jest możliwy? To jest oczywiście pytanie przede wszystkim do socjologów i socjolożek, prawda, którzy zajmują się takim mierzeniem dynamiki mobilności społecznej. Na pewno tak, na pewno jakby awans cały czas zachodzi, natomiast ta skala jest nieporównywalna, po pierwsze, a po drugie nieporównywalny jest też no właśnie opowieść o nim, czy narracja, która też kształtuje tożsamość osób awansujących. I ten awans po 89 roku, no on ma charakter przede wszystkim indywidualistyczny. Prawda? Pojawia się w latach 90. taka opowieść o tym, że wszystko zawdzięczamy sobie, swojej wytrwałości, swoim talentom, pewnemu sprytowi też. I nie możemy w tym procesie liczyć na wsparcie wspólnoty, też na wsparcie państwa. Natomiast ten element był niezwykle istotny w okresie socjalizmu, kiedy to państwo no, tworzy coś, co można nazwać taką infrastrukturą awansu, prawda? Całą siecią instytucji społecznych, które tym osobom pomagają, które je wspierają. Więc zdecydowanie jakby współcześnie wydaje mi się, że ta odgórna polityka mobilności społecznej, no ona właściwie nie istnieje. Natomiast myślę, że chęć awansu, to jest zupełnie zrozumiałe, oczywiście nadal istnieje. Kiedy oglądałem teraz film, który właśnie wszedł na nasze ekrany, Tyle co nic, w reżyserii Grzegorza Dębowskiego, obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni. Twórca głównej roli także otrzymał Nagrodę Orła. To jest film o tego, cała akcja, bardzo zresztą sprawnie poprowadzona, powiedziałem, kryminalna i lekko sensacyjna, ale jest to kino społeczne. Akcja się rozgrywa na wsi i z tej wsi wszyscy chcą wyjechać. To znaczy nikt, oprócz w zasadzie głównego bohatera, wszyscy pozostali chcą z niej uciec. I myślę, że to też jest jakaś ważna opowieść, bo to też jest jakaś historia o awansie, no ale zobaczymy w pewnym sensie, jak to się rozwinie. Nie wiem, czy masz jakiś komentarz, że tak naprawdę wszyscy chcemy być kimś innym nadal i awansować. I to jest bardzo trudne, tak? To znaczy, to jest też trudne dla środowisk, z których pochodzimy, bo oczywiście właśnie strukturalnie jest to niemożliwe, nie? Nie możemy wszyscy zmienić swojego miejsca w strukturze klasowej. Ale będziemy próbować. Doktor Magda Szcześniak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Awans i emocje w socjalistycznej Polsce, Poruszeni. Książka wydana przez Krytykę Polityczną. I do tych wątków myślenia jednak klasowego będziemy jeszcze wracać. Myślę, że także w trakcie spotkania z Maciejem Jakubowiakiem. Też przypomnę, że w pierwszej godzinie rozmawialiśmy o albumach fotograficznych i przypominałem wtedy też o książce Nieprzezroczyste, historię chłopskiej fotografii. Za tydzień więc na pewno coś będzie z tym związanego. Może właśnie pogadamy o filmie Tyle co nic. Będziemy na pewno też rozmawiać o małych księgarniach i będziemy starali się po raz kolejny ratować polską kulturę. A ja na kontynuację rozmowy o awansie zapraszam w tym tygodniu do Faktycznego Domu Kultury, gdzie będę też z Filipem Springerem rozmawiać o książce. O! Filip Springer jest też tutaj idealną osobą. Krótko mówiąc, ja, Max Cegielski, zapraszam za tydzień po godzinie 10.